صبح شما بخیر. خیلی متشکرم. خانم فلفل سلام عرض می‌کنم. سلام شما دکتر، خوش اومدید به برنامه. من داشتم سوالات دوستان رو نگاه می‌کردم. ماشاءالله از این همه سوال و این همه پرسش که از آقای دکتر باز در راه سوال داره. بله. سیلاسا داره به دستمون میرسه. ما هم وظیفه داریم بر اساس دینی که در واقع به گردن ما دارین، حتما ادای وظیفه بکنیم و سوالات شما رو مطرح بکنیم. لطفا با ما همراهی بفرمایید. در طرح اولین سوال آقای دکتر اجازه بفرمایید. خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. پرسیده شده که با سلام، از برنامه بسیار خوبتون، من فشار خون و چربی خونم بالاست، تپش قلب دارم، اکو کردم، پزشکان میگن که قلبت بزرگ میشه، آیا حجامت برای من خوب هست؟ زمینی که دیسک کمر هم دارم. بله، مصداق عالی نیازمند به حجامت هم ایشون هستن، چون مجموعه غلبه اخلاق به قول طب سنتی پیدا کردند. بله، هم چربی خونشون رو تنظیم میکنه، هم قلبشون رو، برای قلبشون کمک هست. من توصیه‌ام برای ایشون این هستش که سن چقدره؟ سنشون رو نگفتن آقای دکتر. خب کسی با این شکایت باید بالای 50 سال باشه. سرکنگبین خوراکی داشته باشن، ناهارشون رو ترک بکنن یا خیلی کم بکنن، غذای چربی کمتر بخورن، سیاه‌دونه و عسل با نسبت 1:3 برابر بخورن، 3 مرحله هر ماه یک بار حجامت عام بکنن، بعد چربیشون رو تست بکنن بعد از 45 روز و نوار قلبشون هم بگیرم مجددا. بسیار خوب، خیلی متشکرم. با سلام و تشکر از برنامه بسیار خوبتان. من 3 بار پیامک فرستادم ولی نخوندین و از شما خواهش کردم که سوالمون رو مطرح بکنین. 3 بار که خیلی خوبه، ما به هر صورت از شما عذرخواهی میکنیم ولی چشم الان داریم میخونیم پیامک شما رو. دختر 13 ساله‌ای دارم، تیروید کمکار دارد آقای دکتر و روزی 2 قرص لیوتروکسین میخوره و خیلی چاق هست و خواهش کردن که کمکشو بفرمایید. چاقی در این شکل رو باید غذای گربزاد بیشتر بهشون بدن، توصیه غذایی که در فصل زمستان مساعد است و سریع اثر میکنه، ارده با شیرانگور یا خرما تو برنامه غذایشون باشه، یا یک قاشق مرب بخوری عسل حتما تو برنامه غذایشون باشه. توصیه ما این استش که عسل صبح و شبانگاهش بشه و 14 عدد بادام. اگر که مطلب طب سنتی نزدیک دارن، حجامت گرم تیروید از ایشون بگیرن، 7 مرحله. که حجامت گرم منظور ما بادکش هست که اینجا خونگیری اتفاق نمیفته، در زیر گلو براشون خیلی خیلی مؤثر خواهد بود. بسیار خوب. بعد وقت طول درمان چقدر باید باشه؟ طول درمان اینا معمولا 4 ماه. 4 ماه؟ بله، بعد به تدریج تستیویتشون بگیرن که ببینن که آیا داروشون باید ادامه پدر یا اینکه باید کم بکنن. این قرص لیوتروکسین رو دیگه استفاده نکنن؟ فعلا استفاده میکنن تا بعد از اینکه درمانشون پیشرفت، بعد از یک ماه تست میکنن و داروشون کاهش میدن. خیلی متشکرم. خانم غفاری بفرمایید. بله، خواهش میکنم. خانمی سوال پرسیدن که 4 ساعت پیش به طور ناگهانی دچار سرگیجه شدن، از خواب بیدار میشن، سرشون رو تکون میدن، سرشون گیج میده، گوششون هم صدا میده، گفتن مایه گوش میانیشون دچار مشکل شده. سوالی. خب سرگیجه رو سرگیجه سرد و گرم تعریف میکنیم. باید تست بکنم ببینن که در اثر خوراک سردی ها سرگیجه افزایش پیدا میکنه یا گرمی ها. القاعده زن بایستی سرگیجه سرد داشته باشه. سرگیجه اگر هنگام قاعدی مثلا بیشتر میشه، هنگام خوراک سردی ها، هنگام خستگی بیشتر میشه، سرگیجه سرد هست، باز به خوراک گرمی ها درمان میکنه. استشمام عطر محمدی در حال خواب یا عطر یاس مریم، روغن کنجد روی ملاج که برای هر کس سر خودش وجب خودش تا این ماهیه، اندازه 1 تحلیوان، خوراک گرمی ها شبانگاه در حد مثلا 21 عدد کشمش یا 14 عدد بادام یا 3 عدد خرما همین کفایت میکنه. یه دوره 40 روزه میتونه بهشون خیلی خیلی کمک بکنه. دوست عزیزی پرسیدن که به طور ناگهانی دچار تپش قلب شدید میشن، کلن برای تپش قلب شما چه دارو رو پیشنهاد میکنید؟ برای تقویت اعصاب قلب در طب سنتی دوشنبه گل گاو زبان سریال اثر ترین است و یا برعکس بگیم بیزیان ترین. بدون معاینه اگر بخواییم دارو بدیم برایشون اینه. دوشنبه گل گاو زبان اعصاب قلب رو تقویت میکنه. بخواییم یه مقدار قوی تر بگیم، اگر استرس عصبی ضربان قلبشون رو تغییر میده، دوشنبه اسطوقدوس و گل گاو زبان ترکیبی برایشون خیلی میتونه مفید باشه. بله، من میتونم بازم سوال بپرسم و یک سوال دیگه اگر بفهمی. بله، خواهش میکنم. دوست عزیز گفتن که از خواب مکررن میپرن، بد خواب هستن، چه کار باید بکنن در طول شب، یعنی به این صورت هستنش؟ آقای دکتر زمینی سوال، این قلتیدنه در خواب، خواب پردیگه که اشاره شد و دندون قروچه، اینا هم میتونه درمونش باشه؟ خواب به طور کلی ناشی از رطوبت مغزه، هرگاه رطوبت مغز بیش از حد شد خواب سنگین میشه، هرگاه کم شد خواب سبک میشه، به اندازه شد خواب به اندازه میشه. اینهایی که در خواب میغلطن صفرای سرشون زیاده، یعنی بیقراری دارن، بایستی صفرای سرشون رو کاهش داد. اینها بایستی خوراک خنکی سردی بخورن، مثلا ماست بخورن، دو بخورن، یا اگر اصلا خوابشون نبره یک بطه کاهو با شربت عسل شب بخورن، این رطوبت مغز افزایش پیدا میکنه و خوابشون عمیق میشه، خوب میشه، حالا برای ایشون هم خوبه. و این بیقراری ممکن است خشکی سر موجب بزرگنمایی مشکل بشه، یک مشکل کوچیکی که دارن همینطوری تو مغزشون مرور میکنند و این بیخوابشون میکنند، بیقرارشون میکنند. جوشونده استقدوس و گل گاوزبانی که قبلا گفتیم برای بیمار قبلی، برای ایشون تکرار بشه، شربت عرق بهار نارنج و عسل بنوشن، یک ماه دیگه صبر کنن، هجامت عام انجام بدن، ماساژ پا داشته باشن یا پیاده روی به سنگلاق. این منظورمون این استش که شتاب گردش خون در مغزشون افزایش پیدا بکنه. انشالله آرامش خوبی برای خواب خواهند داشت. خیلی متشکرم. سپاسگزارم. آقای دکتر اشاره کردن به آرامش بسیار خوبی که در سایه این درمان طب سنتی به دست میاد، ولی آرامشی که در طبیعت ما خواهیم داشت و تجربه خواهیم کرد، آرامش بسیار زیبایی است که از سوی خداوند یکتا به ما هدیه. نوبت هم باشه، نوبت بنده هست. آقای دکتر خرندیش، سوال پرسیده شده که با سلام، من 50 سال سن دارم، 20 سال پیش سینوس هام رو عمل کردم و از همان موقع حس بویایی خودم رو از دست دادم، چیکار باید بکنم؟ یک ترکیب غلیظی درست بکنن از عسلاب با آب گرم، این رو توی بینیشو بریزن، یک در بیون، یه هر شب یک بینی، ادامه بدن بیش از 14 شب، هر شب یک بینی، یه شب این بینی، یه شب دیگر، به این ترتیب ادامه بدن، این ترمیم تا خواهد افتاد انشاءالله تعالی بویایشون برمیگرده. اصل با آب گرم؟ بله، غلیظ باشه که مثلا استنشاق بکنن بتونن به بالای سینوساشون بکشن. بعد اون وقت باید شیوه قرارشون چجوری باشه؟ بعد درازکش باشن یا اینکه نه دیگه، به این ترتیب وقتی که یه بینی رو بگیری باید دیگه چیز بشه، جذب میشه. بله جذب میشه. متشکرم. با سلام، پدرم 82 سال سن دارد، خدا بهشون طول عمر با عزت بده انشاءالله، 3 تا از رگهای قلبشون گرفته شده و دچار انسداد عروق شدن، چیکار باید؟ دقت کنید، برای انسداد عروق یک ماده خوراکی، سرکه انگبین، دو واحد عسل، دو واحد عرق نعنا، یک واحد سرکه، هر روز یک لیوان. ناهارشون رو ترک بکنن، استراحت و انرژی ظهرانشون رو از استراحت بگیرن، یک خواب 20 تا 25 دقیقه یا حداقل حالت ریلکسی، 3 مرحله هجامت عام بگیرن، هر ماه یک مرحله، بهتره که این هجامت در ثلث سوم ماه قمر اتفاق بیفته، اولین مرحلهش رو اورژانسی هر وقت شد بگیرن، بعد در مرحله پایانی به یک از مراکز طب سنتی مراجعه بکنن و 14 عدد زالو روی موضع هجامت عام بندازن. این طرح درمانی رفع انسداد کرونری از تو قالب پروتکل‌های درمانی ماست که معمولاً مقرون به نتیجه مثبت است. بعد از این طرح درمانی، حالا دوار قلبشون بگن و اگر خواستن آنژیوشون بگن، من چقدر مرتفع شده است. امیدواریم که مرتفع کامل شده باشه ان شاء الله. یه تعبیری شما جلسه پیش از زارو داشتین، ولی که فهمیدی زارو چیه؟ جراح کوچک، میکروسرجن. جراح کوچک. این زالو در جراح کوچک الان دیگه در دنیا اینطوریه که در هر اتاق جراحی در که زالو وجود نداشته باشه میگن تجهیزاتش کامل نیست. من چند سال پیش نماینده سازمان بهداشتی توی ایران اومده بود، یکی از بیمارستان ایراد گرفت، گفتن اینجا مجهزترین ابزار رو داریم. خب بیمارستان ما تقریبا خیلی مجهز بعد. نه شما زالو ندارید. و زالو مزر تر دنیا خیلی عجب زیادی پیدا کرد در تکمیل تجهیزات پزشکی بیمارستان. بله، کمک بود خیلی از جاها که ما نمیتونیم بدون زالو کاری بکنیم. مثلا اگر ما بخوایم پیوندی انجام بدیم، پیوند انگشت، مثلا انگشت قطع شد، حالا میخوام پیوند انجام بدیم که مطمئن باشیم پیوند میگیره، اول جراحی انجام میشه، بعد زالو رو موضع میرسه. این زالو پیوند رو برقرار میکنه، پیوند عروقی عصبی رو برقرار میکنه. چطور این کار میکنه؟ یک قطعه گوشه من مثلا بریده شدی، میخواد جراحی کنی و مطمئن باشیم بگیره. جراحیش انجام میشه، بعد زالو روش میرسه. ما خودم توی بیمارستان اینجا انجام دادیم. یک نفری که 4 تا انگشتش رفته بود، 3 تا رو زالو انداختیم، گرفت. یکی رو گفت نمیخواد، این کوچیکه میگیره، نیاز به زالو نیست. همون یکی که زالو انداختیم نگرفت. تو همون بیمارستان خاطر زرد این زالو از این جهت در برخی از جراحی ها لاجرم باید به کار گرفته بشه، حالا جای دیگه اختیاری است. اما به قول طب سنتی گفته میشه سرانگشت هنرمند درمان. منتها خب نظامی داره، آدابی داره، آداب تجویزی داره، مقدماتی داره، زیاده روی نباید درش کرد. و خود آدابش خب یه تکنیکه. زالو درمانی و هیرودوتراپی یک رشته در درمانی است امروز در طب سنتی دنیا. برخی از کشورها آموزش میدن و مدرک تحصیلی صادر میکنن. خیلی متشکرم. خانم غفوری بفرمایید. بله، خواهش می‌کنم. گفتن عزیزی سلام، خانمی هستم 52 ساله، دچار حساسیت خیلی شدید به گل، عطر و سم و آبیشن و غیره. سردردهای شدیدی در طول شب و روز میگیرم، صبحگاه شدیدتره، باد سرد بهم بخوره بدتر میشم، به داروهای شیمیایی هم حساسیت دارم. یکی این سوالی که آقای دکتر در خصوص حساسیت ها و گرفتگی صدا و صوت هم خیلی سوال داشتیم، در این خصوص اگر توضیحی بفرمایید. خب برای ایشون استثنا که به گازگیاهان مختلف حساس هستن، حجامت عامشون انجام دادن یک مرحله، بعد گرد ترکیبی از مجموعه این چیزایی که بهش حساس هستن رو بردارن ببرن یک متخصص طب سنتی، حجامت آلرژی باشون براشون بگیره که اینها رو در مقابل این مواد به صلاح قوی بکنه. حجامت آلرژی رو برخی از متخصصین طب سنتی میدونن چجوری هست که اون موادی که بهش حساس هستن رو با حجامت انجام میدن. اما به طور کلی آبریزش بینی که حساسیت های جاری فصل زمستان هست رو یه درمان ساده داره و این هستش که ملاج رو گرم کنید تا به تدریج رقیق بشه، قطع بشه. یک دفعه قطع نکنید با آنتی بیوتیک های مختلف، چون اگر در سر بمونه زمینه ساز بیماری های مختلفی میشه. به ترتیبی که مثلا در طب سنتی طب سنتی خصوص گفته میشه که زکام رو درمان نکنید، یعنی اجازه بدید که مواد زائد از بدن خارج بشه، اصلا دفع بشه، اگر بمانه زمینه ساز بیماری های خواهد شد. به صورت عصب انواع مختلف. بله، اگر بخواهیم که طبیعی دفع بشه و درمان بشه، ملاج رو گرم کنیم، یعنی مثلا زیر دوش آب نسبتا گرم سر رو نگه داریم، آرام آرام سر که گرم شد شتاب ریزش بیشتر میشه و قطع میشه. و یا اگر این در اختیار ما نبود، یک تاجی از نمک روی سر بذاریم یا روغن‌های گرم بذاریم، مثل روغن کنجد، مثل روغن سیاه‌دار روی سر مالیم. اگر فوری می‌خواهیم که قطعش بکنیم، اسانس نانو روی پیشونی، سینوسا و سر مالیم، فوری قطع میشه. این درمان فوری است. آقای 29 ساله سوال پرسیدن که پلاکت خونم 50,000، تمام آزمایش‌ها رو هم انجام دادم، مغز استخوان ای جوابش سالم بوده، راهنمایی می‌کنید. حالا نمی‌دونم منظورشون. خب می‌خوان که افزایش پیدا بکنه. چیزی نگفتن، فقط گفتن پلاکت خونم 50,000. حالا ببینید ایشون برای تعادلشون میتونن از حجامت استفاده بکنن، میتوانن از مغز شتر هم استفاده بکنن. هر کدوم راه رو که انتخاب حجامت بخواب بکنن، دو مرحله حجامت بکنن به فاصله یک ماه. عرض هم که اگر بخوان از مغز شتر، 7 روز ترکیبی از مغز شتر و گوسفند 2:1 با عسل مخلوط بکنن، پخته شبیه قاشق مرب بخوری میل میکنن. بله، بسیار خوب. و یک سوال دیگه که عزیزی پرسیدن، دخترم 10 سال داره، در خواب دندان‌هاش رو به هم محکم می‌سایه به طوری که بقیه از صداش بیدار میشه. دندان قروچه می‌رسه به هم. بله، اون رو سوال کردیم. دندان قروچه رو تربیت مغزی بهش میدیم، با بویایی، با خوراک تربیت مغز، بادام روزی 14 تا بخور، یک دوره 40 روزه و روغن کنجد روی ملاجش بماله. و اگر بخوایم غذای لطیف بدیم در این سن، سوپ گندم با روغن زیتون غذای خوبی است برایش. یه بحثی مطرح شده و رویت شد در جلسات پیش و الان چون من به خاطرم آمد بهتون میگم. پرسیده بودی که چرا در برنامه شما در هر برنامه راجع به یک موضوع و یک بیماری خاص صحبت نمی‌کنی و سوالا در اون رابطه مطرح نمیشه. من یادم میاد نزدیک به این دو سال یا یک سال و 7-8 ماهی که در حضور اساتید مختلف طب سنتی به ویژه جناب دکتر خیراندیش بودیم و جلسات درمانی برپا کردیم و برگزار کردیم، پیوسته به این موضوعات پرداختیم و سعی کردیم که به این موارد اهمیت قائل بشیم. منتهی مرتب به نظر میاد که طرح سوالات شما به صورت نوعی و حالا موردی بیشتر میتونه راهگشا باشه برای کسایی که ممکنه سوال داشته باشن تو ذهنشون ولی امکان تماس تلفنی و پیامک فرستادن نداشته باشن. به همین دلیل به نظرم میاد که ما سوالات رو مطرح بکنیم بهتره. بازم هر چی شما بفرمایید ما اطاعت خواهیم کرد. البته من بهتون میگم من طرفدار پیشنهاد ایشون هستم. ای کاش میشد مثلا هر جلسه ای پیرامون یک بیماری صحبت میکردیم، به تفصیل صحبت میکردیم، همه ابعاد موضوع رو بررسی میکردیم، زمینه‌هاش رو اون یک موضوع رو دیگه جمع میکردیم داشتیم کنار دیگه، سوالات پیرامون هم موضوع جواب میدادیم و میرفتیم توی موضوع دیگر. سوالات زیاد البته به شما هم حق میدم که سوالات زیاد پراکنده ما مجبوریم که پاسخ کوتاه بدیم. در پاسخ کوتاه شاید یا باور نکنن که واقعا به این سادگی میشه درمان کرد، توضیح مفصل هم نمیتونیم بدیم، زمینه پیدایش بیماری نمیتونیم بگیم. مقداری اینجا حالا این دوره برنامه گذشت اینطوری، انشالله یه فرصت برنامه دیگری برای هر جلسه یک بیماری بحث بکنیم، زمینه پیدایشش، نگاهی که طب سنتی به اون بیماری داره و بعد درمان او، اینو جمع کنیم بذاریم کنار، بگیم حالا جلسه بعد مثلا سردرد، جلسه بعد قلب، جلسه بعد آلرژی، اینجوری یه مقدار کارشناسی‌تر میشد، مخاطبینمون هم شاید بحثی بیشتری هم داشت. اینجوری هم البته با انبوه سوالات روبرو هستیم، مجبوریم با سرعت پاسخ بدیم. البته با روش ما که ساده درمانی رو پیش گرفتیم شاید یک کمک بشه بکنیم، ولی به هر حال بیماری ابعاد گوناگونی داره، باید بررسی بکنیم، چون یه طرف هم هست نمیتونیم توضیح بخوایم، باید اون ابعادش رو بررسی بکنیم. آقای دکتر همین امروز من از تایپانی محترم برنامه خواهش میکنم که به اتفاق خدمت مدیر محترم گروه برسیم و نهایت مدیران تصمیم گیر شبکه که حتما این بحث رو سعی بکنیم ان شاء الله اگر خدا بخواد برخورد دنبال بکنیم. چشم، فرصت های آتی انشاءالله. بحث این روز باز هم سوال خواهیم پرسید. آقای دکتر، پرسیده شده که برای درمان حساسیت کودکانی که داروی سیتریزین مصرف میکنن چه جایگزینی از داروهای گیاهی مناسب هست؟ اصلا سیتریزین چی هست؟ من اولین بار خب ببینید سیتریزین معمولا برای حساسیت داده میشه. ما اگر بخوایم که حساسیت ها رو با یک داروی ساده در طب سنتی درمان بکنیم، بایستی به سیاه‌تونه رو بیاریم به شکل قطره و به شکل خوراکی. قطره در بینی بچکنیم، یک قطره، دو، سه، و به شکل خوراکی بایستی از ترکیب سیاه‌تونه عسل استفاده کنیم. این درمان یک طرفه اصلا که کم آرزه که همه ابعاد گوناگون موضوع رو میتونه پوشش بده. بله بسیار. آقای دکتر پرسیدن که علت و درمان صدا دادن غضروف های بدن چه چیزی است و درمان آتروز و نرمی غضروف ها چه چیزی میتونه باشه؟ خب علت های متفاوتی داره. یکی از علت های خیلی مشهور و شاید ترک ورزش سنگینه. معمولا کسانی که ورزش سنگین میکنن مثلا 10 سال 5 سال ورزشکار بوده، ورزش سنگین کرد، یه دفعه رها کرده دیگه. معمولا جوان های ایرانی اینجوری هم تا جوان اصلا خیلی ورزش کنن، بحثی که ازدواج کردن که بیرن تو خونه میخوابن دیگه ورزش نمیکنن. اینا وقتی که راه میرن بدناشون صدا میده، راه میره قرش قرش زانو صدا میده، بازو صدا میده. اینها حتما بایستی به نرمش آرام مداوم ادامه بدن. بله، حداقل روز 30 دقیقه 35 دقیقه نرمش مداوم داشته باشن تا مفاصل دوباره نرم بشه. و اگر بخوایم درمان بکنیم اینها رو، روغن بادام تلخ بهترین درمان روی مفاصلشون و بمودن تا روغن جذب بشه. 10-15 دقیقه صبر کن روغن جذب بشه، حالا به شکل ماساژ یا به شکل عادی. بسیار خیلی متشکرم. خانم غفوری بفرمایید. بله خواهش میکنم. دوست عزیزی سوال پرسیدن که دخترم 26 سال داره، به طور ناگهانی یک سالی هستش که دست و پاش بی‌حس میشه، نوار عصب گرفتیم، گفتن که عصب دست و پاش ضعیف شده، چه کار بکنیم؟ تنها رایی که یک طرفه بدون مایل میتونیم بگیم روغن سیاه دونه مداوم روی مفاصل بمالن، از زانو مشت پایین ماساژ از پا به بالا بدن و شبها رو خوراکای گرمی بخورن. این درمان رو 120 روز ادامه بدن. هر شب روغن مالی داشته باشه. نه نه. صبر کنه روغن که جذب شد دیگه لباس بپوشه. دوست دیگه ای پرسیدن با سلام و تشکر، برای هپاتیت بی چه درمانی وجود داره و برای پیشگیری از سرطان و سیروز کبدی چه کار بکنیم؟ خواهش میکنم سوالم بکنم. خب حالا ببینید این سوال ایشون یک برنامه تفصیلی دو ساعته میخواد داره توضیح که میگم برنامه بایستی تخصص باشه. منظورم این گونه سوالات پیچیده است. خب برای هپاتیت سرکنگبین، دو واحد عسل، دو واحد ارحنا، یه واحد سرکه، روزی 2 الی 3 مرحله. اگر 3 مرحله یعنی 3 لیوان صبح زور شب نتونستن، 2 لیوانش رو صبح و شب میل بکنن. ترکیب سیاه‌دونه عسل با 1 مقدار سرکه، 1 واحد عسل، 1 واحد سیاه‌دونه، 3 واحد عسل، 1/2 واحد سرکه ترکیبی، روزی قاشق مربع بخوری صبح زور شب میل بکنن. 3 مرحله حجامت هر ماه 1 بار میل بکنن و بعد 3 ماه 1 بار تست هپاتیتشون رو بگیرن. حالا اگر تستش ویروس شمار باشه بهتره که شتاب سیر اصلا که کاهشش رو بتونن بهتر مطالعه بکنن، اگر نه به همین ترتیب هم به همون روش تست های مثبت منفی رو بگیرن. به هر حال در طب سنتی هپاتیت درمان داره، نگران نباشن، میشه پیگیر کرد، درمان کرد. اما به طور کلی اگر بخوایم بگیم برای پیشگیری از سرطان، اول قصه های مفت نخورید. مثلا بله، مثلا اینکه ماشین من حالا تصادف کرد، حالا قصه خب تصادف کردی حالا چی هم نشد، بله حالا پای من شکست، حالا 55 سال بوش را رفتم، حالا 5 سالم بوش را نمیرم. خب به حال و اون چیزی که دارید خیلی خوشحال نباشید، به اون چیزی از دست دادید غم قصه نخورید. این اصل زهد همین است که وقتی که حالا یه چیزی به دست میارید دیگه حالا زمین کلی خوشحال میشید، حالا اگر همون از دست دادید حالا خیلی غمگین میشید. من تمامی سرطانی هایی رو که دیدم کسانی هستن که یک قصه آشکار یا پنهان مداومی داشتن تو زندگیشون، این قصه از دیدگاه طب سنتی بلور سودا درست میکنه و یک ناحیه رو بهش آسیب میرسونه. زندگیشون ساده باشه، تو غذاها پرخوری و همه چیز خوری نداشته باشن. همین الان بحث میکردیم، ببینید 4 نوع تغذیه تو نظام طبیعت هست. یک نوع این که دانه ها رو مرغا فقط دانه خورن، یک نوع علف ها که مثلا گاو و گوساله اینها علف میخورن، یک نوع گوش که درندگان گوش میخورن، ولی انسان هر 4 تاشو میخوره، هم گوشت میخوره، هم علف گیاه میخوره، هم انسان دانه. به مغز داخل تخمه هم رحم نمیکنه و به همین دلیل حیوانات سگانه اینها بیماری نمیگیرند. هیچ وقت سرطان در حیوانها وجود نداره ولی در انسان وجود داره. هست بس بد میخوره. روش بد تغذیه به خصوص در عصر کنونی یکی از زمینهای بسیار بسیار مهم سرطان است. لذا تمامی طبیعی درمان ها اصل اول درمان سرطان رو، پیشگیری سرطان رو، بهبود تغذیه تعریف میکنن و میبرن به سوی گیاهخواری. این اصل بسیار مهمی است. حالا اگر گیاهخواری که خیلی افراطیش توصیه نشده در طب سنتی مد نظر قرار بدیم، بگیم که غذاتون رو محدود کنید، کم کنید و غذای سالم میل بکنید، خیلی متشکرم، تا پیشگیری بشه از این. اما بپردازیم به ادامه طرح سوالات شما بینندگان گرامی و ارجمند از جناب آقای دکتر خیراندیش نازنین. آقای دکتر سوال کردن، با سلام و تشکر از برنامه خوبتون و دست اندرکاران برپایی این برنامه، جوانی هستم 32 ساله که سوزش و گرمی بیش از حد کف پایم مرا آزار میدهد. در ضمن شغلم هم به صورت ایستاده هست که امیدوارم خسته نباشن. آقای دکتر سوالشون. داغی و سوزش کف پا صفرای رسوب کرده تعریف میکنیم، سرکنگبین خوراکی، 2 مرحله حجامت عام براشون کفایت میکنه. همین؟ بله. طبق همون اصل ساده درمانی فرمودیم. بله دیگه اصل ساده. آقای دکتر سوال پرسیدن که با سلام و تشکر از آقای دکتر خیلندیش، پاشنه پاهایم ترک میخورد. من سوال خلاصه کردم البته. پاشنه پاهایم ترک میخورد و خیلی زبر و باز شدن از هم. میان ابروی چپم خالی شده. آیا امکان رشد دوباره مو در میان این جای خالی ابروهای من هست یا نه؟ و بعد در نهایت پرسیدن برای ترس شدید و اضطراب از لحاظ طب سنتی چه راهکاری وجود داره؟ خودشون درمانشون راه این بیمارشون رو فهمیدن استرس دارن زیاد. خیلی خب، برای ترک کف پا روغن مصرفیشون رو تغییر بدن. اگر روغن مصرفیشون رو به روغن کنجد یا روغن زیتون تغییر بدن همراه غذا و یه مقداری تقویت عمومی بدن پیدا میکنن، خونسانی به انتهای پاشون بهتر میشه و پاشنه درست میشه. ولی اگر بخوای موضعی درمان کنی، پاشنه پا رو با روغن دنبه یا روغن کهان شتر میتونن بمالن تا درمان بشه. اما برای ریزش موی ابروشون که این نوع ریزش لکه‌ای رو مثلا آلوپسی نام مینامن تو طب کلاسیک، آلوپسی آراتا، یه قطعه مو ریخته میشه، نجوشون دو سقوط دوست و سنبول تیپ شبیه یک لیوان میل بکنن، 14 عدد بادام هم بخورن، موضعی هم روغن سیاه تونه روش بمالن. آقای دکتر، بادام سوخته هم که در قدیم سفارش میشد که برای تقویت رشد موی ابرو بمالن، بله خوبه. خوبه، روغن سیاه تونه بقید قوی تر است. قوی تره؟ بسیار خوب. آقای دکتر، زمینی همین سوال هم یه جای دیگه سوال پرسیده شد، خانم قفاریم تاکید کردن که بپرسم. کسی پرسیده بود که از بینندگانمون که سرانگشت دستاشون به حالت فلفل زده میشه، انگار مرتب میسوزه، چی کار باید بکنن؟ موضعی یک دستکشی درست بکنن از روغن سیاه‌تونی، یعنی دستکش داشته باشن، دستکش پلاستیکی مثلا بهداشتی، بند آخرش روغن سیاه‌تونی پر کنن، شبو تو دستشون بکشن. خب اما سیستمیک بهتر هستش که روغنشون رو تغییر بدن، روغن خوراکیشون رو تغییر بدن و عرق رازیانه خوراکی هم خانم هستن، بله، عرق رازیانه خوراکی هم داشته باشن با عسل. بسیار خوب. شبیه یک لیوان. خانم قفاری، من شرمنده شما هستم، اینو قسم دادم من این سوالو بپرسم. پرسیده شده که با سلام، این بار چندمین باره که اس ام اس دادم تو رو به خدا از آقای دکتر خیراندیش سوال بکنید. چشم، اطاعت میکنم. من 10 ساله که آلرژی دارم، آلرژی شدید بینی دارم، 3 بار سینوس و پولیپ عمل کردم، اگر دارو نخورم بینی هم کیپ میشه و دیگه بوی رو متوجه نمیشن. لطفا من راهنمایی کنید. خب، روغن کنجد روی ملادشون بمالن، حجامت آم بگیرن، اون شربت محلول غلیظ عسل در بینیشون بریزن با آب گرم. بله، با آب گرم 14 روز. بعد اگر ترمیم کامل اتفاق نیفتاد ادامه بدن در مرحله پای. اگر هنوز هم سینوزی دارن قبل از اینکه محلول عسل بریزن، روغن سیاه‌تونه رو توی بینیشون بچکنن، هر شب 1 قطره به این ترتیب، 1 قطره 1 قطره شب بعد، 2 قطره 2 قطره 3 قطره 3 قطره، یه هفته تعطیل کنن، دوباره تکرار. پس از اینکه سینوس ها تخلیه شد کامل، اون موقع مرحله دوم، یعنی 3 هفته بعدش شروع کردن، 2 هفته پیوسته این محلول عسل غلیظ رو در بینیشون می‌ریزن که به طور کلی پاک بشه. یه وقتی یک لایه کاملی از پوست ایجاد شده در داخل سینوسا، دیگه حساس نمیشه. جراحی ها معمولا آسیب می‌رسونن و بعد توی حد تنفس ساده دچار آلرژی میشن. یک هفته استفاده کنن، یک هفته تعطیل کنن، هفته دوم استفاده کنن. اگر برایشون سوزش داره، نمیتونن یا خیلی حساسیت شدید است، به محض کوچکترین تنفس سرما آلرژی میگیرن، این عسل رو ترکیبی از عسل و روغن زیتون درست کنم. به این ترکیب که 5 واحد عسل، 2 واحد روغن زیتون، یه مقدار رقیق داخل بینی بریزن. متشکرم. درست میکنه و انشالله تعالی درمان میشه. بله. دوست عزیزی گفتن که لطفاً در مورد درمان وایروس پا توضیح دهید، بعد از عمل باز هم بدتر شده. خب حالا معمولا میگه جراحی برای وایروس پای چیز کاملا موفق نیست، مگر اینکه خیلی اورو دیگه پا پر باشه. به هر حال 1 قاشق مربخوری اسفند هر شب به کمک لیوان آب، 1 دوره 40 روزه روغن سیاه‌تونه 40 روز پیاپی. پس از اینکه این 40 روز گذشت، اون موقع مراجعه بکنن به یکی از مطب‌های طب سنتی، دور عروق برجسته رو زالو بندازن. ممکن است 1 مرحله، ممکن است 3 مرحله بیشتر نیاز داشته باشه تا رگ‌ها کلاً پوشش پیدا بکنه و پنهان بشه. یا الله یا الله یا الله. خیلی خیلی خوش آمدید بینندگان عزیز، وقت بیداری و طرح سوالات شما در باب طب سنتی و اسلامی. خانم قفاری بفرمایید. بله، خواهش می‌کنم. عزیز گفتن که فرزند 27 سالم سرطان کبد داره، بعد از شیمی درمانی تا 4 روز خیلی حالت تهوع داره، راهنمایی کنید. برای سرطان کبد از سرکنگبین شروع کنم، دو واحد عسل، دو واحد عرق نعنا، یک واحد سرکه، هر دو یا هر سه ساعت یک نصف استکان بهش بدن به جز شبها. پیوسته این بشه یک شربت، تقریبا بشه یک غذای دائمیشون. بعد از این غذای دیگر بخواه، غذای دیگرشون بهتره که سوپ گندم، نیم گندم نیم جو باشه با روغن زیتون. آرام آرام غذای دیگری ندن، یا حتی خیلی کمتر غذای دیگری بدن. و اگر که میسر باشه براشون، هر دو یا هر سه هفته بعد از اجرای این پروژه ببینمشون، خیلی خوبه ارتباط بهشون بدن. اسمش اینقدر ترسناکه، آدم راه درمانش که میشنوه چقدر امیدوار میشه. آقای دکتر انشالله که واقعا خوب بشن به امید خدا این بیننده عزیزم. بفهمید انشالله. دوست دیگه خواهش کردن که این سوال از شما بپرسیم. گفتن که برای گرفتگی رگ‌های قلب چند شب باید سیر و آب لیمو مصرف کرد و اثر درمانی اون چقدره؟ برای چاقی صورت هم دارویی رو تجویز بفرمایید. سیر و آب لیمو منظورم، سیر و آب لیمو. بله، برای سیر و آب لیمو یه دوره بیش از 40 روز به تناسب میزان درگیری، حالا 40 روز تا 120 روز مصرف بکنم. تا اون ترکیب سیر و آب لیمو یه ترکیب ساده‌ای هست، اگر زیاده مصرف کردن زیانی بهشون وارد نمی‌کنه. بخش دوم سال چی بود؟ گفتن که برای چاقی صورت دارویی هست یا میخوان چاق بشه یا چاقیش کم بشه. حالا هر دو مورد آقای دکتر بفرمایید. اگر بخواین که سال آب به زیرش پوست بیفته برای صورت، اگر زن باشه، قبلا گفتیم که عرق رازیانه با عسل پوست رو فرم میده. به این ترتیب شبیه یک لیوان عرق رازیانه با یک قاشق مربای عسل تقریبا شیرین میکنن. البته نمیخوایم شیرین توش باشه، چون عسل کریره، حامل دارو به درد هست. عسل میخوایم مخلوطش باشه، نمیخوایم شیرین بشه. ادامه بدن. اگر به مرد باشه انگور میتونه پوست رو فرم بده. و اگر میخوایم پف کنه صورت زیبایی مصنوعی داشته باشه که گاهی هم کم میشه گاهی زیاد میشه، سیب زمینی بخوره با روغن با کره، این میتونه پوست رو فرم بده. پیاز هم بزنه یه پوره خوشمزه میشه با نون سنگک. به به آقای دکتر خیراندیش، راجع به قبقب هم سوال داشتم. یکی گفتن که برای رفع قبقب چه کار باید؟ قبقب سر جاش باید بمونه. خیلی خیلی هم قشنگ خوبه. این فرم شاکله بدنه، مثل این نمیشه رفعش کرد. یعنی برای از بین بردنش خیلی مرد. این طرح بدن، یک بدن قبقب داره، یک بدن نداره، مثل که یک بینی داره کفر نداره، بینیش بزرگتره کوچکتره، اینه که نمیشه باش کاری. حتی جراحی هم خیلی نمیشه بشه برف. ما گاهی اوقات یه وقتایی نسبت به خلقت خداوندی یه کارایی میکنیم، مثلا این جراحی‌های بینی برای زیبایی به خصوص. نمیدونم طب سنتی نگاهش چگونه است نسبت به این موضوع. حالا اگه بخوایم اینو بحث بکنیم، خیلی حالا سر صدا داره، بذار از این موضوع بگذریم. بگذریم بهتره. بگذریم و بگذریم. چش. همون قفل بده. خواهش می‌کنم. دوستی پرسیدن که سلام، آرتروز گردن در طب سنتی درمان دارد یا نه؟ روغن بادام تلخ روی گردن بمالید، بعد از 14 روز حجامت گرم کش بگیرید، نرمش کششی برای زنان. برای مردان توصیه فوری من این استش که یک جفت میل باستانی بگیرید توی خونه، از 40 حرکت شروع کنید تا 70 حرکت. در هر سنی باشید برحال این بهترین درمان آرتروز گردن و کتف است. دوست دیگه ای هم سوال پرسیدن که در مهره‌های گردنشون کیست وجود داره، و خانمی هم پرسیده بودن که در استخوان ران پاشون کیست وجود داره. این نگران کننده هست یا نه؟ درمان داره یا نه؟ اگر بخواییم که یک طرفه بدونیم که معاینه داشته باشیم، لاغر بکنیم کیست رو با ترکیب سیختون عسل. من الان توصیه میکنم سیختون عسل به ترکیب 1:3 همون دوسین رو میل بکنن، روزی دو قاشق مربا خوری صبح و شب، و بعد از 40 تا 120 روز دوباره برن معاینه مجدد. اگر یا 40 روز میشه اگر لاغر شده همین رو ادامه بدن، اگر نه دیگه بعدش به پزشک متخصص مربوط مراجعه بکنن، شاید نیاز به جراحی بشه. بله، تعداد خیلی زیادی سوال در خصوص بیماری های کبدی داریم آقای دکتر. حالا ان شاء الله یه جلسه ای باشه که بیشتر راجع به این موضوع، چون خیلی از دوستان راجع به کبد سوال کردن، ان شاء الله این فرصتی باشه. مبحث کبد آقای دکتر، بله. دیابت و بحث هپاتیت هم باز هم همینطور. این میگرن، اینها مواردی است، ام اس، که مردم خیلی سوال دارن که باز هم طبق فرمایشی که شما داشتین توصیه‌تون ما اینو تو جلسات مختلف ان شاءالله مفصل صحبت. من سوال بپرسم؟ بله خواهش می‌کنم. آقای دکتر سوال پرسیده شده که اینو چند بار پرسیدیم حالا باز هم مطرح می‌کنیم. سلام صبح بخیر از آقای دکتر خیرندی سوال بفرمایید برای رفع لکنت زبان که حاصل از ترسیدن و اضطراب هست چی کار باید کرد؟ لکنت زبان ناشی از ترس لکنت زبان سر تلقی میشه. حالا این اگر که آبریزش دهان هم داره به خصوص زمانی که سردی میخوره با خوراک گرمی ها مثل مزه عسل، خرما، بادام و دیگه از مقولات معروف طب سنتی که حالا گیر نمیاد تخم کبوتر براشون درمان. تخم کبوتر به خاطر گرمیشه که بیتون سفیدیش که اگر... زردش باید بکنن. بله تا راجبه ترکیبی حالا نمیخواد این گاز هم سوا بکنیم دیگه خیلی هیچ چیزی نداره کم است. اگر در دستشون نیست ترکیبی از شربت عسل و زنجبیل شربتی درست میکنن از عسل و زنجبیل اینو میدوشن شب و صبح درمانش. حالا اگر نه دهانشون خشک هست اون آبریزش دهان رو ندارن و با این وجود لکنت زبان دارن در حروفی خاص مثلا در برمیمونن توی ادا این رو یه مراجعه بکنن به مطب‌های طب سنتی ولت قاعده برای اینها فست زیر زبان تجویز میشه فست تخصصی است که متخصصین خاص طب سنتی اجرا میکنن. بسیار خوب با عرض سلام و التماس دعای خیر از شما خواهش میکنم که از آقای دکتر بپرسید من خیلی زیاد میخوابم و به طور شبانه روزی زیاد میخوابم و پرسیدن که تمرکزم رو از دست میدم بیش از 10 سال هست که فلوکسیتین استفاده میکنم که اثری نداشته و واقعا دیگه دارم اذیت میشم بسیار من راه نمایی بفرم. خواب زیادی و مجموع عوارضی که شون گفتن نشانه سردیه سرشون هست سر قاعده باید فراموشی مقطعی هم داشته باشن. ایشون بایستی کل غذاشون رو گرم مزاج کنن به خصوص غذای شبانگاهیشون رو غذای ساده همون اردبشیر انگور سبک و سریع آدم سیر میشه و ارزان در دسترس میل بکنن تا مغزشون گرم بشه استشمام عطر در حال خواب داشته باشن. اگر که اون غذای پن بخورن مثلا اسفند هر شب یه قاشق مرد بخوری روغن کنجد روی ملاج به تدریج مغزشون گرم میشه. مغزشون که گرم شد بعد خوابشون سبک میشه فلوکسیتین رو هم شروع کنن چون طولانی مدت مصرف کردن یه مرتبه میتونن ترک بکنن از 40 روز بعد که گذشت دیگه کم کم داروشون رو با یه شیبی کم بکنن و بعد بدن کسی دیگه بخوره داروی فلوکسیتین. خیلی متشکرم. من یه سوالم بپرسم و خانم غفاری محبت میکنن تر سوال میکنن. با سلام من شکمی شل و بدون عضله دارم که به صورت 2 تیکه شده آیا درمانی برای استف شدن عضلات شکمی هم هست؟ خب میخوان عضلاتشون رو جمع بکنن یک ترکیبی درست بکنن روغن زیتون یک مقداری کندر توش حل بکنن و اینو یک لایه روی پوستشون بمالن ببندن به تدریج جمع میکنه تا به جایی رسید که دیگه خیلی جمع شد عضلات جمع شد فقط پوست موند چرو که ده پوست اون موقع پوست شکمشون رو روش آلوه ورا بمالن اون یک ژل آلوه ورا همینطور جذب به تدریج یه پوست هم جذب میشه چی میچونو کاش از بین میشه. خیلی متشکرم. دختر خانم 26 ساله پرسیدن که کنترل ادرار ندارن کلیه هاشون که سرما میخوره این قضیه برشون شدیدتر میشه غذا و میوه‌های سرد هم حالشون رو بدتر میکنه داروهای شیمیایی هم برای ایشون اثر نداره. بله عدم کنترل ادرار یعنی سردی مثانه و کلیه خودشون خوب توضیح دادن غذای گرم میخورن روی کلیه هاشون رو روغن کنجد یا روغن سیاه‌دونه بمالن و ببندن. این که کمربند در زمان قدیم برای همه رسم بود برای میانسال‌ها برای جوان‌ها برای کهنسال‌ها شال می‌بستن بخاطر اینکه کلیه رو باید محافظت کرد. جوان‌ها و سربازا کمربندهای پهن چربی که هم کمر باریک بشن شکمشون اصلا که رشد بیش از حد نداشته باشه هم چالاک باشن هم کلیه‌هاشون گرم باشه برای کهنسال‌ها به همین ترتیب. پس غذای گرم حتما باید بخورن به خصوص شبانگاه ترکیبی از سیاه‌تون عسل برایشون داروی خیلی مفیدی هست. یک دوره 40 تا 120 روزه تا کلیه هاشون گرم میشه، چون شدت سردید بالا در حدی که کنترل داشتن از دست دادن، پس روی کلیه هاشون هم، روی کلیه و مثانه زیر شکمشون هم روغن سیاه‌دونی حتما بمالن، روغن سیاه‌دونی یا روغن کنجه، تا ان شاء الله تعالی بهبود پیدا بکنن. ان شاء الله. برده باشی رنگور بهترین غذاست برای اینکه مثانه رو گرم بکنه. بله. عزیزی پرسیدن که برای شوره موژه باید چه کار کرد؟ شوره موژه. بله بله. شوره موژه. آره، یه پوسه میزنه، شوره میزنه. روغن بنفشه بمالن. روغن بنفشه. موی سرم همینطور آقای دکتر. بله، در روغن بنفشه، روغن معتدله، برای این مقولت مفیده. بله. خانمی گفتن که خیلی حواس پرت شدم، برای حواس پرتی چه داری رو تجویز میکنید؟ حواس پرتی یعنی سردی مغز. اینا اصلا که بهشون میگه توشی نکنی چیز میشه. سردی نخورن، حواس پرتیشون کنترل میشه. این گاهی حواسشون بجاست، گاهی نه. به خصوص شبانگاه رو بایستی غذایی که هر مزاج بخورن. به خصوص که زن هستن، زن سرده مغزش نسبت مرد بیشتره، پس بنابراین نیاز به غذای گرم های زنان بیشتر از مرد. جانبی بسیاری از درمان ها و راه درمان ها در نخوردن و پرهیز آقای دکتر. بله. درسته؟ بله. از امام صادق علیه السلام سوال کرد پزشک یهودی که قرآن شما که این همه پیرامون مسائل مختلف صحبت کرده، چرا پیرامون طب صحبت نکرده؟ فرمودن که قرآن ما کل طب رو در نیم آیه خلاصه کرده است. کلو واشربو بلا تسربو، بخورید و بیاشامید لکن زیاده روی نکنید. ببینید وقتی خداوند دعوت میکنه میگه نخورید، مهمانی خدا، ضیافت الله، ماه رمضان چیه؟ نخوردن است، در حالی که او میتونه به همه طاووس بده بخورن. پس خوردن زیادی که ما طرفدارش هستیم یعنی بیماری زیادی. بسیار متشکرم. با سلام و خسته نباشید، میخواستم از آقای دکتر خیرندیش بپرسید که در طب سنتی درمانی برای خارش شدید کشالی ران و از بین بردن تیرگی کشال ایران وجود دارد یا خیر؟ روغن زیتون یا روغن بنفشه بمانه؟ به اون ناحیه. بله بمانه. متشکرم. با سلام، لطفاً از آقای دکتر خیرندیش بپرسید آیا میتوان سوختگی های قدیمی را با روشی از طب سنتی پاک کرد؟ ببینید، سوخت های قدیمی میخوام پاک بکنن یعنی اثراتش رو بکنه از بین ببرن. دو روش وجود داره، یه روش خیلی سخت که تقریباً دیگه تخصصی بیمارستانی هست، یه روش ساده. روغن کنجد روی ناحیه سوختگی بمالن، بعد از مدت 3-4 هفته 40 روز مراجعه بکنن به مطب طب سنتی، روی اون ناحیه های برجسته کلوید بسته، برجسته شده، پوست مچاله شده، روی اونها زالو بندازن. این درست. به تدریج نرم میکنه، در چند مرحله این کار بکنه نرم میشه. یه روش دیگرش هم هستش که داروی مخصوصی درست میکنه طب سنتی، اسمش میشه دارو لای بردار، که داروی درست میده روی ناحیه میدن، پوست رو نرم میکنه، کلا بر میداره، بعد دوباره این کار بیمارستانی است که حالا فعلا طب سنتی بیمارستان نداره، مرحله بعد فعلا کار ساده اولی رو انجام میده. آقای کلاسی چرا طب سنتی بیمارستان نداره؟ طب سنتی در شرف تولدی یه طفلی سالا 4-5 سالش حالا داره متولد میشه، بعضیا هم البته ناراحتن که چرا متولد میشه، بعضیا خوشحالن که چرا متولد میشه، به هر حال سازوکارش هنوز فراهم نشده است، قوانینی نداره، طرفداری نداره، دانشگاهش تازه حالا اولین دوره ارسوام که متخصصین طب سنتی ان شاء الله تعالی امسال در ایران وارد بازار کار میشن و تعهدات کاریشون رو ان شاء الله تعالی مجلس آینده فراهم. شاید به بالندگی میرسه ان شاء الله دیگه طب سنتی. باید بالنده بشه. طب سنتی ایران باید طب حاکم بر جهان بشه و میشه. ان شاء الله. با سلام و خسته نباشید. خانم حسن پرسیدن که 38 سال دارم، دچار کمکاری تیروئید و کمخونی هستم، ضعف شدید دارم از سر تا نوک پاهایم از گیر میرود. اما دکتر میگن که اینها از این نیست و حالا توضیحات دیگر. خیلی هم ضعف دارم، احساس میکنم که سرگیجه های شدیدی سراغم میاد و فشارم پایین میاد. همین. خیلی تند گفتید، بعضش یادم رفت. دوباره میخونم آقای دکتر، من مخلص شما هستم. با سلام، خسته نباشید. خانمی هستن 38 ساله کمکاری تیروئید دارن، کمخونی دارن آقای دکتر، ضعف شدید دارن از سر تا نوک پاهاشون مرتب از گیر میده. خب همه اینها یک نوع بیماری است، بیماری سردی. بنویسن بادام روزی 14 عدد، یه دونه یه دونه به شکل آدامس، اینجا جذب بزاقه نیاز داریم، میل بکنن روزی 3 عدد خورما، ترک سردی ها به طور کلی به خصوص در زمستان، عرق رازیانه با اثر روزی یک لیوان، اگر عرق در دستشون نباشه جوشونده رازیانه، اگر بتوانن حجامت گرم کتف بگیرن 7 مرحله، شامهاشون حتما بایستی گرمی باشه، یکی از غذای ثابتشون سوپ گندم حداقل 7 وعده و فسنجون حداقل 7 وعده، بهتر فسنجون بادام باشه، به جای برسن که وقتی که دستشون رو لمس میکنن در لمس گرم باشه. حالا وارد حوزه بهبودی شدن، بعد دیگه به پزشکشون مراجعه کنن، داروی تریوزشون رو تغییر بدن. آقای دکتر یه سوال داریم که ممکنه خانم غفاری این سوال رو داشته باشن، چون من احتمالاً دیدم، پرسیدن که آیا راه حلی برای درمان آفتاب سوختگی هم وجود دارد یا خیر؟ من یاد این ماه گرفتگی هم میافتم، اونها هم آیا درمان ماه گرفتگی؟ نه، ماه گرفتگی درمان ندارد. اما آفتاب سوختگی بله، اگر بخوایم که تو معرض آفتاب قرار بگیریم و نسوز پوستمون، یا روغن زیتون بمالیم یا یه لایه از برگ آلوورا، و اگر هم سوخت روغن زیتون، روغن بنفشه بهترین درمان آفتاب سوختگی است. بسیار عزیزی سوال پرسیدن که خواهرم دچار بیماری دیستونی شده که یک نوع اختلالات مغزی 13 سال داره، نمیتونه راه بره، دست و پاهاش هم خیلی سرده. ببینید جشونده استقادوس و سنبکتی بهشون بگیم، خوراک بادام، روغن سیاهدونی روی ملاج، روغن سیاهدونی توی بینی دیخته بشه، شبیه 3 قطره در یک بینی، 1 درمیون، 1 دوره 40 روزه. از دانه ها خیلی استفاده بکنن، مثل بادام، پسته، انجیر و زیتون صبح و شبانگاه غذاشون باشه، 7 تا انجیر شبانگاه، 7 تا زیتون صبحگاهی. دوره 120 روزه اجرا بکنن، تغییراتی مشاهده کردن، علی‌القاعده تغییرات رو 40 روز 80 روز بعد مشاهده میکنن، ادامه درمانشون رو به مطب‌های مربوطه مراجعه میکنن، در ادامه درمانشون رو میدن. خانمی گفتن که 30 ساله هستم، صورتم قبلا جوش میزده، حالا جای جوش های صورتم فرو رفتگی ایجاد کرده و استخوان زانوها هم به طرف داخله و موقع راه رفتن به هم میچسبه و اصلا فرم خوبی نداره، آیا درمانی داره؟ جای جوش صورتشون رو اگر خیلی زیاد هست بایستی به تدریج با ترکیبی از روغن بنفشه و بعد یک ترکیب، حالا شبه نیمه جراحی میشه، خط روسری رو یک مرحله یا 2 مرحله زارو بندازن، این فرم میده به صورت. شبها روغن بنفشه صورتشون، آرایش صورت شبشون و روغن بنفشه باشه. این برای صورت. برای زانوشون روغن بادام تلخ بمالن و پیاده روی ممتد داشته باشن، روغن بادام تلخ ممتد بیش از 40 روزه باید داشته باشن. بله. خانمی گفتن که دختری 2 ساله دارم، شبها از خواب بیدار میشه 1 ساعتی گریه میکنه، بیقراری میکنه و دوباره میخوابه. خب اگر لاغرندام و به قول معروف خشک مغز هست و زود عصبانی میشه، زود از جا در میره، بایستی رطوبت به مغزش بدیم. دختر هست مقدار عرق رازیانه و عسل بهش بدیم، سوپ جو و گندم نیم جو نیم گندم داده بشه و عرق بهار نارنج با فرنج مشک آرامش اعصاب میده بهشون داد بنوشن، انشالله تعالی در میشه. خب من بپرسم خانم غفاری، با سلام و خسته نباشید عرض میکنم به شما مجریان محترم و آقای دکتر خیراندیش، خانمی 27 ساله هستم که موهایم خیلی چرب و ریزشش بسیار زیاده، تریگلیسیرین خونم بالاست و صورتم جوش میزنه، برای رفع بوی بد دهانم هم باید چیکار بکنم؟ اون ارتباطشون با هم. برای چربی مو و تریگلیسیرینشون سرکنگبین خوراکی، بله، روزی 1 لیوان و 2 مرحله حجامت عام داشته باشن، با یک مرحله اجامت، اما بوی بد دهان، بوی بد دهان یا ناشی از ریزش سینوسی هست یا عفونت دهان و دندان یا اختلال گوارشی، یعنی معده. بله، اگر که سینوزیت ندارن و دهانشون هم مشکلی نداره، مشکل لثه و دندان ندارند، یک قاشق مربخوری بارهنگ داخل یه لیوان عرق نعنا 10 دقیقه بجوشونن، عسل بشه اضافه میکنن، روز یه لیوان بنوشن. این سردی معده است که بوی دهان داره. اگر ناشی از دهانشون هست، درمانی که الان میتونیم بدیم مسواکی با خمیر دندان، عسل و نمک، 5 واحد عسل، 2 واحد نمک، با این مسواک با این خمیر دندان مسواک بزنن تا عفونت برون دندانش و لثه‌اش رو مرتفع بشه. اون یه زبان هم اگر مسواک بزنیم خوبه آقای دکتر؟ تأثیری داره؟ بله، حالا ضرورتی رو باید چرا ندارم. اگر سینوزیت دارن و بوی دهان پدید اومده است، روغن سیاه‌تونی توی بینیشو بچکنن، یک دو به روشی که قبلا گفتیم، تا 6 روز بعد دوباره یه هفته قطع کنن، دوباره تکرار کنن، به این ترتیب بوی دهان مرتفع. متشکرم. این سوال یه مقداری برای من گنگ و مبهمه، ولی من مطرح میکنم. با عرض سلام خدمت آقای دکتر، بچه خواهرم 17 ماه است، نمیدونم 17 ماهه هستن یا 17 ماه هست، به جز 2-3 کلمه حرف نمیزند و نوه هم 3 ماه هست، یا نمیدونم 3 ماهه هستن یا 3 ماه هست، هیچ گونه مریضی ندارد ولی خیلی بیقراره و خیلی گریه میکنه. خب کودک رو غذای گرم مزاج بهش بدین که حرف بزنه، مراجعش رو گرم بکنن، غذای گرم مزاج بهش بدن تا کامش باز بشه، که بهتره حریر بادام مثلا، یکی از غذاهایی که به کودک باید بدن حریر بادام هست بهشون بدن. بله، عسل شروع کنن بهشون بدن، دیگه یک قاشق مربخوری در شبانه روز عسل بهشون بدن. این برای کودک 17 ماهه. برای 3 ماهه که بیقراری داره، ببینید که حالا بیقراری مشکل پوستی داره یا مشکل معدوی داره. اگر مثلا غذا میخوره، شیر میخوره، بیقراری پیدا میکنه، معمولا بعد از خوردن غذا یک بیقراری هست. این شیرش غلیظ هست، بیقراری بعد از به محضی که حذف شد آرامش پیدا میکنه. اگر یا درد پنهانی داره، به هر حال طفل ندیده رو اینجوری میتونیم ارسام که بیقرارش درمان کنیم، که ممکن است درد مهاجره ارسام که نامعلومی داره، من توصیه میکنم ایشون رو 7 روز کل بدنش رو آغشته به روغن زیتون بکنن، بعد حالا یه روز در میون حمام بکنن تا یه واکسن ارسام که سراسری بدنش زده بشه تا آرامشش انشالله تعالی به دست بیاره. متشکرم. من یه سوال بپرسم خانم غفاری؟ محبت میکنن ادامه سوالات رو مطرح میکنن. با سلام و خسته نباشید، فرزندم 1 سال و 3 ماهش هست، خیلی ضعیف شده، کم اشتها هست، نه خوب غذا میخوره و نه خوب شیر میخوره، خیلی هم نگرانم. ضعیفی طفل رو که نمیتونیم غذا بهش بدیم، غذا رو از طریق پوست بهش میدیم. حمام روغن سیاه‌دانه بهترینه. حتی اگر براتون مبهم بود چرا اینا، حمام روغن سیاه‌دانه میشه فعلا غذاش برسه، اما بی‌اشتهایش رو ببینه. اگر که ناشی از بی‌اشتهایی همراه با کمخوابی هست، این بی‌اشتهایی مقدار صفرا بدن زیاد شده. اگر زردی در ابتدای تولد داشته، حتما همین زمینه رو داره. یک مقدار ترنجبین خوراکی بهش بدین، اشتهاش باز میشه یه مقدار، یا اینکه یه مقدار شربت عسل و آب لیمو اشتهاش باز میشه. خیلی متشکرم. بله، تعداد زیادی از خانم ها سوال پرسیدن که آیا برای موهای زائد صورت درمانی وجود داره یا نه؟ موهای زائد رو معمولا ما عرق رازیانه میدیم تا سیستم هورمونی زن نرمال بشه، و بعد از 120 روز ترکیبی از یک داروی خیلی سرد که روی مثلا جای مو پس از اصلاح والده میشه که خیلی سرد است، که حالا ترکیبی در دسترسش، سرکه روی جای مو پس از اصلاح، بعد از اینکه مو بعد از مصرف عرق رازیانه نازک شد و کمرنگ شد. دوستی پرسیدن که با سلام، راجع به دفع سنگ کلیه صحبت کنید. دفع سنگ کلیه رو چند تا روش زیادی هست. روش ساده در دست هستش که الان میتونیم بگیم سیاتونه و عسل. سیاتونه پود بکنن با 3 برابر عسل، اگر خیلی شدید هست هر 4 ساعت یه قاشق مربا بخوری، اگر قابل تحمل فقط توی سرون نشون داده است هر 8 ساعت یه قاشق مربا بخوری تا به تدریج ذوب بشه و دفع بشه. بله بسیار خوب. اگر که نمیدونم خربوز الان هست ها؟ الان نه خیر خربوز نیست دیگه، ولی این دونه هست. اگه فصل خربوزه بود یک آب گوشت خربوزه میخوردن 3 وعده خوبش رفت میشه. حالا به خاطر بسپرن حالا خوبه. بله دوستان زیادی پرسیدن که علت تبخال چیه و درمان داری یا نه؟ خب تبخال گاهی استرس، گاهی اصلا زمینه اصلا که اختلال ایمنی بدن هست، به هر حال فوری بخوان درمان بکنن، ترکیبی از سرکه عسل روی ناحیه بمالن، یه جمعت سال یک بار بکنن، دیگه پدید نمیاد انشالله. انشالله. خب سوال داری؟ یه سوال دیگه من عذرخواهی میکنم. تلفنی هم دستتون رسیده؟ بله میخوام از سوالای تلفنی مون که امروز دوستان پرسیدن، گفتن که خانم 36 ساله هستم، همیشه احساس میکنم که استخوان‌های بدنم سرد هستن. درمان خواستم. روغنشون تغییر بدن به روغن کنجد، بادام، روزه 14 عدد، ترک سردی ها تا به جایی برسن. این دوره درمانشون دوره 120 روز است. طول مصرف خوراک گرمشون اینقدر ادامه بدن تا احساس سردی کاملا مرتفع بشه و سردی ها به خصوص سردی های نفوذ کننده مثل سرکه، مثل ترشی، مثل ماست شبانگاه به شدت پرهیز بکنن تا انشالله گرمی بر تنشون غلبه بکنن. انشاءالله. طبق زمانی که دوستان خوبم به من اعلام کردن ما حدود 6 دقیقه حالا کم یا بیش فرصت داریم تا 45 دقیقه که نمیدونم دیگه چه اتفاق دیگه در برنامه خواهد افتاد انشاءالله. آقای دکتر سوال پرسیدی شده با سلام و خسته نباشید. دختر 20 ساله‌ای هستم، وقتی صبحانه میخورم معده‌ام یا ترش میکند یا درد میگیرد، بفرمایید چی کار باید بکنم؟ دیگر اینکه برای دفع انگل در بچه‌ها و رفع عفونت چی کار باید بکنیم؟ دو تا سوال دیگه. بله برای این درد معده، معده سرد وقتی باشه درد پیدا نکنه پس غذا یا ترشی پیدا نکنه، معدهشون رو گرم بکنن، آب بین غذا نخورن، به خصوص آب یخ نخورن، این برای پیشگیری. عسل ناشتا و شبانگاه یک قاشق مربا بخوری همیشه داشته باشن. در مال خودشون همون شربت بارهنگ و نعنا، یک قاشق مربا بخوری بارهنگ داخل یک لیوان عرق نعنا بریزن، 10 دقیقه بجوشونن، عسل اضافه کنن، روزی 1 لیوان بنوشن تا معده‌شون بشه. اما برای دفع انگل یک درمان ساده وجود داره، یا یک قاشق مربا بخوری اسفند 7 تا 14 روز، یا یک قاشق چای خوری سیاه دانه آرام آرام بجوشن، این دفع انگل. خیلی متشکرم. دوستان ما اعلام کردن 6 دقیقه فرصت داریم. نمیدونم از اون طرف این 2 بوده، من 6 خوندم. احتمالاً الان میگن 2 دقیقه فرصت داریم. من به همین 2 دقیقه متشکرم. 3 دقیقه اعلام میفرمایید. آقای دکتر سوال شده که سلام، مادرم 60 سال داره و اخیراً گوشش مرتب صدای شرشره آب احساس میکنه که صدای شرشره آب میده. چیکار باید بکنه؟ شرشراب یعنی وزوز سر تقریبا میگیم. غذای گرمی شبانگاه بخورن، روی ملاجشون روغن کنجد بمالن، عدساور هر شب یک مرحله داشته باشین، یه دوره 14 مرحله. بسیار خوب. خدمت شما عرض شود که سلام، حساسیت شدید دارم و در تمام سال آبریزش بینی دارم و سینوزیت و ترشح پشت حلق دارم، جوری که به ریه هم میریزه و ریه هم دوچاره برونشک تازی شده. حالا اگر اشتباه خوندم بفرمایید، اصلاح بفرمایید، و بخش از آن تخریب شده. آیا درمانی وجود داره برای ترمیم بافت ریه ای بنده؟ خب روی ملاجشون روغن سیاتونه بمالند، اسانس نعنا روی پیشونیشون بمالند، با روغن سیاه دانه توی بینیشون سینوزیتشون رو درمان کنن با روشی که گفتیم. شب اول یه قطره، شب سوم 2 قطره، شب چهارم 2 قطره، پنجم 3 و ششم 3 قطره، و به همین ترتیب یه هفته تعطیل و تکرار تا سینوس ها کاملا تخلیه بشه. خب حالا این برای درمان سینوزیت، دیگه ریزش نخواهد داشت. حالا ترمونده اون ریزش هایی که مونده و برش هاشون درگیر شده، با یک نسخه ساده اصل پیاز بگیرن، یه پیاز کوچیک مثل نون ماست که میخورن بزنن تو اصل، هل بکنن، این تمام اخلاط درون سینه‌شون رو دفع خواهد کرد، انشالله تعالی ترمیم اتفاق میفته. متشکرم. یه سوال بپرسم خانم غفاری، محبت میکنم با توجه به زمانی که داریم. سلام، خواهش مندم از استاد بپرسین که برای رشد محاسن ریش و سبیل از چه چیزی و چه دارویی باید استفاده کنیم؟ 28 سال دارم و بعضی از قسمت های صورتم جای خالی داره، لطفاً راهنمایی می‌کنید. زمینی که گفتن درمان کبد، گفتن کبدشون هم چرب ظاهرن. روغن سیاه‌دانه مالیدنی میتونه روی مو چه موی محاسن چه سر اثر داشته باشه. این برای محاسن، اما برای کبد چرب زمینی که غذاشون اصلاح میکنن، آب سرد بین غذا نمیخورن و چربی های روغن نباتی اینها رو کمتر مصرف میکنن، سرکنگبین توصیه یک لیوان بهترین توصیه است برایشون. خیلی متشکرم. سوال غفوری. فرصت داریم هنوز من سوال بپرسم. سوال دوستان یک سوال. آقای حبیبی پرسیدن که فرزندی 4.5 ساله دارم که اوتیسم ضعیف داره، آیا در طب سنتی درمانی وجود داره یا؟ میشه بهشون خیلی کمک کرد. برسام که بادام خوراکی به ایشون بدن و روغن سیاهتون روی ملادشون بمالن، جوشونده اسقدوس و سنبلتی و عسل شبیه یک لیوان بهشون بدن، یک دوره 40 تا 120 روزه، بعد برای ادامه درمانشون مراجعه کنه ببینیمشون. خیلی متشکرم. سپاسگزارم. من یه پایان رسمی این گفتگوی صبحگاهی امروز رو اعلام می‌کنم. آقای دکتر، سپاسگزارم از حضور شما. عزیزانتون خیلی خوشحال شدیم. برای شما همیشه سلامتی آرزو کردم. هم من هم بینندگان عزیز و کسانی که در بحث طب سنتی و اسلامی مردم رو راهنمایی می‌کنن و کمک حال سلامتی مردم هست. ان شاءالله که موفق. تشکر می‌کنم. خیلی خیلی متشکرم.